Μέσα από ένα πλαίσιο σπασμένων γυαλοπινάκων, η αμύχλη σου διέτρεξε τα δωμάτια. Η μουχλιασμένη σου ντουλάπα τα υφατά σου και τράνταξε ανελέητα τη φρεγάτα μου. Στα 24 σου χρόνια νικούσες τις ορδές του Ξέρξη, τον στόλο του στη Σαλαμίνα. Ναυάχο στο Αιγαίο, πνιγικά σε νερά, απελπιστικά διαυγή. Μια ομάδα εμπόρων με συνέλαβε στην ακτή. Πόσο λαχταρούσα τη σκληρότητα των φαλαγών σου. Μα είσαι απομονωμένη στο Πελοπόννησο. Γλετούσες με όργιο τα παραπτώματά μου. Σκλάβος πιο ηρεμών αφετών. Έφυγα για τις καυτές αμμουδιές της Σαχάρας. Να αγκαλιάσω τις μορφές σου στην άμμο. Ούτε η ένωση ούτε ο θάνατος διαιώνησαν την όμορφιά σου. Οι αναμνήσεις σου θα με κατατρώγουν αργά. Ανεπιθύμητος αυτός ο χώρος χωρίς αβίσους, θα γίνω ένα θηρίο που χωρίς να αναπαράγεται σβήνει.